dañ ko tek na ne quoi nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw lolou mo am solo motax bi ngay balé da ngay am feex waaw da ngay am feex sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah faman afa wa asla fa'jiruhu ala allah ku defar jegalé jëlalé ak fayam ala allah ci yalla lay joggé innahu yalla dal so gisé muy joxé sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa bëggul togn dafa bëggul togn kat yi suñu borom tabarak wa taala bo gisé muy balé wala bok so gisé muy wax né kuñu def dara su la nexé sañ nga fayu moy limuy tekki moy da bëggul togn kat yi la yuhibbu azalimin suñu borom tabarak wa taala bëggul ñi nga xamné ñoy togn kat yi su ko defé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku ne musañ mom sañ la mu may la nga fayu bu ngeen jangi alquran de ngeen mu ne la yuhibbu allah aljara bisu illa man zulim yalla ne bëgguma kaddu gu ñaaw luddul ku ñu togn bëgguma kaddu saga bëgguma kaddu yëkëti luddul ku ñu togn ngo su ko defé kon wa innama samma zalika sayya li'annaha tazu'u man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al baghi la tafsir kat bi di ibnu kasir di firé nonu moy li tax ñu tuddé mbir mi sayya ñaawteef nax ku macc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibnu kasir mukhtasar ba jukkim ñet xatum ñaari témèr ak juroom ñet fuk wala man intasara yalla mune kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñi fa ulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil amuñu ben bakkar ko xamne ki dafa fayu intasara mimman zalamahu duna 'udwan fayu nga ci ki la toñ waye jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la toñi daf la rek nga ñu fekk fi mu seug nga rek ko da jarna di jangal xalé lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala dorante bul dor kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor mu ñu nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem tabarakallah señ ahmed saghir ci kokki da na ko jëflante donga yat modi bu ben donga doré morom ji rek mu ñew rek nga ñew mu la acc seugal nga seug mu la doral nga dor mu ne acc na ku ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'ali min sabil motax farle kuy togn baxul farle kuy togn baxul sa bu tognante amé rek fexel ba ki togn nga wax ko na ya togn ki togn nga ne ko djegalel su mu nta djegalé nga ne ko fayul suratu shura ay ñun fuk ak ben inama sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi innama alifinak tasabilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci ñinga xamne yazlimuna an-nas ñoy to nit ñi innama al-uquba wal mu'aqaza ala al-mu'tadin alladhina yazlimuna an-nas bi'udwanihim ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaarak wa ta'ala waye ko xamne ki dañ la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu neena amulo ben bakar innama sabilu alladhina yazlimuna an-nas wa yabghuna ni bew fil ard ci souf bi ghayri al-haq ti teguñu ko ci ben deug bi ghayri al-haq ndax bew mom nit mënu ko def banopi diko tek ci kaw deug kon nak ki togn mom moy ki jalgate waye ki fayu mom amul ben bakar ci li nga xamne mom la def ulaika mbolam ñi togn ulaika mbolam ñi jalgat ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamne mi suñu borom tabaraku taala dana leen ko mbugal fi ci aduna te su alakhirah it dana ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamne dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mu balé san musutura ke kwatoñ inna zalik gis nga muñ ak bal ke la toñ la min azmi al umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu modug dogu pire mune wala man sabara ala al aza wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna zalika al sabr wa al tajawuz min al umur al hamid allati amara allah biha wa akada alayha motax asawi mune karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi walil ishara ila annahu mahmudul akhib lolla asidu sawi ala jalalaini wax ci jukim ñentel xatum ñin fuk ak ben wala man sabara kumun wa ghafara mu jeggele te jellele inna zalika lamin asmi al umur lolu moy dogu mbir motax ben jigen ndeysan dafa ne ci Allah ba di foot moko wu jëm mu jowa dem ci dekk ba nak di jëndi wat sabu ba muy jëndi wat sabu domam ram bu duggu ci ten ba danu ci bir mu jowa xol gisul kenn mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit dadi yuxu nak ne xalé ya fonañ ba danu ci ten ba ñu ñew genn leen dara jotul leen lolu tabarakallah lu am solo la ñu ngi leen di jox kon dajje aljuma ji di ñew ci katunu suñu borom tabaraku taala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen bokk aline fall and ak ci walu xarla wi seen bokk dam job ci defem seen radio mo leen di andil seen jotaayu tafsir mu leen di ajil aljuma jot ci waxtu wi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن دوك ني دغلو غيناو نسانتو يالله سبحانه وتعالى جولي تي نونتام بي محمد صلى الله عليه وسلم di ñaanal sahaba yeek borom xam xam yeek ñi royon ci ñoom ci tap ci ñoom ñep yalla yalla defal leen tawfiq ak jami aduna ak jami alakhir jël ci lañu ci katanu suñu borom ci suratu shura biñu dalon at yeen ñewon nañu ba am ci ñeen fukki aya ak ñet wala man sabara wa ghafara in zalika lamin azmi al umur suñu borom diñu wax ne nit day togn buñ ko togn nu reey sumu ñoy jéggalé loola mo di jambar lu togn reey waye nak néna fayu daganna innama sabilu ala alladhina yaslimuna an-nas wa yabquna fil ardi bighayri al-haq waye nak lu togn reey muñ ci jéggalé moy la nga xamné moy la gën fofu lañu taxawon ci suratu shura wara do rata inshallah ci ay ñin fuk ak ñen wa may yudrillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih yalla neena waman yudlilillahu ku yalla dengal ku yalla setan ba nga tege ci yoon wu deung ku tan yoon wu deung di deung lu ba deung fama lahu koku dotu am min waliyin ci kenn ku koy dimbalé diko jubalat min ba'dihi ginaaw deungate gogu ni borom tabaaraku ta'ala ko xamni ki da nga tan njubadi jaar ci di njubadi bam bayila ci njubadi la ci setan bo ci xese duggu dama adamay kenn mun la fekk ci njubadi ga jele la ci andela ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñi wax ihdinas siratal mustaqim ci julli gu nek waxtu yu juroom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar fukki waxtu yu nek ak ñent wa tara zalimina da nga gis nak togn kat yi lamma ra'aw al azab bañu gisé mbugal ga yawmal qiyam yaquluna ña ngay wax ñom ña daan togn hal ila maraddin min sabil ndax ngir delu aduna yoon wu fa jëm am na fi wa tara zalimina lamma ra'aw al azab yaquluna hal ila maraddin min sabil ndax delu aduna amna aw yoon wu fa jëm salaw ndigeenti siñu deg nek li fi yalla joxoñ ci togn kat yi ni mu tollu bari na lol ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñun fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay jiñu tollu wa tara zalimin lamma ra'u al'azab togn kat yi nit ben mu togn bopam ma mu togn moromam ma mu togn boromam te ñet togn yoy ben baxut togn sa bop baxut togn sa morom baxut togn sa borom baxut bu alakhirah nak togn kat yoyu buñu gisee al azab mbugal gañu nara faye togn kat yi lañuy daldi wëndel nak di dugg ci bir nit ñi di len laaj ay laaj na len waaw ndax amna yoon wu jëm aduna waaw luñu wursi dañu bëgg bu ñu ñëwé mëna jéggulu seeni bakkar bayyi ak togn parafito fi def fi lu bax delu wat wa arghabul asya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati walau suwai'atan faqat liya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu tabarakallahu lol la borom masalikul jinan wax togn kon ci aduna baxut togn sa morom togn sa borom togn sa bop te togn moy rek dugg ci yefi jambur yum la duggulowul mba def ci lum la def lowut lol modik togn akabari nak akabari dugg ci yefi jambur yum la duggulowut mo xam ay wax la mo xam ay jëf la lol modik togn moy tasarrufuka fi haqq ghayrika bidun ridah dugg ci yefi jambur ben nga wax ko ca wala nga jëf ko ca wala dugg ci njabotu jambur wala yu demé ni ki yoyu lol yoyu lañ ci di ay togn suratu shura lañu nek ay ñin fukk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam alakhirah jotagut wala bok ken demugul kërëm waye ñom bëb bu set ñu yobbu len sawara won len fañ nara dekk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'ina min az-zull ñu tit lol ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci cat beut bu laqut cat beut bu laqut manam xol lo ragal doko jox sey beut lo ragal lol bokoy xol doko ñewé jox sey beut ne ko jak xol ko lul moy yanzuruna min tarfin khafiyin ba demé ci tafsir kat yi ku ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin zabilin zalil dañuy xolé beut bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñëmé xol sawar ne ko jak ndax ragal ko qatada ak suday ñu ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy sacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir dik ñaar fuk ak juroom ñaar khatum temer ak juroom ñett fuk ak juroom ñett wala juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñuy xol luñu ragal ndaysan nanguñ ko def jak xam nga fimne amna ben rab buñu tuddé gayné gayné dafa ñang ba fi ne kuko xol rek bo toko ñu wutit say beut commencé gëné tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gayné rawati nak boko xolé ti nekk sa digënté ak mom dara nekk fi sérewulen té muy obbali melni ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfin qafiyin yalla neena ñanara dem sawar buñ leen di yobbu sawara di leen fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak cet beut lañ koy xolé wa khala kérok nak lay wax kéroge lay wax allazina amanu ñeugam luñu wax ñu ne innal khasirina ñe perte deug deug allazina khasiru anfusuhum ñoy ñi perte sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa ahlihim yawmal qiyamati ñak sa njabot yawmal qiyam ñi gëm yàlla neenañ loolu moo di ak perte. Te it wax nañu dëgg, inna al khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al qiyama, ñi perte dëgg-dëgg ñoo ñi perte seen bopp ak seen i mbokk yawm al qiyamati. Maanaam ndekete kon ci mbëgalu yàlla yi daf cee bokk perte sa bopp. Perte sa bopp nag léeg-léeg ay aada dana ko di jur ak i culture, nga dem ba say culture amatoo ko, say aada say culture yooyu yëpp jëm ci wàllu luñ la doon xame léegi nekkatoo ko yow. Ndekete loolu ci mbugal la bokk, dem ba xamatoo yow yaay kan. Masalan bokk na misaal, nga dem ba nekkatoo sénégalais, bëgg ngaa nekk beneen nationalité waaye mënoo caa àgg. Xëy na am na yooyu sotti ci sa bopp waaye du tax nga mën a àgg ci lële. Ndekete perte sa bopp ci mbugal la bokk. Allasina xasiru anfusahum wa ahlihim, perte it seen i njaboot yowmal qiyamati. Alaa dama ne inna zalimina, toñkat yépp fi azabin muqim, ci mbugal la ñuy nekk goo xam ne mbugal gu sax lay doon. Suratu shura ay ñin fukk ak juróom. Yàlla neena wa ma kaana lahum, amuñu ñay dugg sawar mu métti ci ñoom ñu perte seen bopp ak seen njaboot buñ xëyee yóbbu leen sawar su ngoona ñu yóbbu leen fa. Wa ma kaana lahum, te it amuñu min awliya, ci ay kilifa yoo xam ne yansurunahum, daañu leen dimbale min dunillahi, fa ñu mucc ci li leen yàlla yi teg amut. Yàlla nee na ku mu jàpp ku ne nar ci yow la mu nar ci yow, amul kenn koo xam ne kii mën na laa jàppale dox sa digganteeg la yàlla nar ci yow, loola du am mukk. Wa ma kaana lahum min awliya yansurunahum min dunillah, maanaam loolu lu neex di misaal lay doon. Dinaa koy wax léeg-léeg ci dars yi ñuy am. Moo di su ma yàlla bëggee duma man, te am na ko moom su taxawoon yàlla rus ko bañ maa duma, si bëgg na maa duma, yàlla mën na maa dekkal ba duma ma ba noppi, door a dekkal kooka, wala mu dekkal kooka yóbbu ko duma ma ba noppi, ñu door a daje. Loolu lépp yàlla mën na ko tabarkàlla. Yàlla nañ ci mësal nag ñun ñëpp ñu mucc ci yu métti yooyu tabarkàlla. Wa man yudlillahu, ku yàlla sànk, fa maa lahu min sabil, dootu am benn yoon wu muy jaar ngir jub. Ku yàlla seetaan ba mu sànku dootu am benn yoon wu muy jaar ba jub. Ibnu Kasir mu ne man yudlilhu llahu fa laysa lahu xalaas, ku yàlla sànk dootoo mucc. Tafsir Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar. Suratu shura ay ñin fukk ak juróom benn. Waaw, jàngoon nañ baat léegi ne ku yàlla sànk, déggaat fii ne baatu ku yàlla sànk. Waaw, ndax yàlla moom daa nekk fii rek di sànkaati rek, déggi ni du noonu. Maandutee moo tax muy waxe ku ma sànk ak ku ma jubal, ndax mooy maye doole njub ba nit di jub. Doole ji muy maye nag nit daf koy jëfandikoo léeg-léeg ba dëng. École ngi nii di ubbi, sa doom mën naa ñëw ne la papa damaa bëgg kaye, nga ne ko lu mu jar mu ne la fanweer, nga yëkkati benn pièce 250 jox ko, mu dem jënd kaye ci fanweer desal ñaar fukk, mu dem jënd ca paquetu almet daal di ñëw taal néeg bi. Doole ji ko may mu taal néeg bi papaam la, moom moo ko may xaalis bi. Waaye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal, doo ci am bakkaar, ndax ñu naan lu tax nga koy may 250. Loolu tax doole ju mel noonu la yàlla yi wane ci wàllu ku jub maa ko jubal, ku dëng maa ko dugal maa ko dëngal. Dafa maye doole imma shakirin wa imma kafura ji. Doole jooju nag nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci njub, waaye nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci foo xam ne fii dana jàdd. Yàlla nee na waay, su ngeen xamee yi ma wax yépp, su ngeen déggee lii lépp ma wax, istajibu li rabbikum, wuyu si leen seen borom, min qabli an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la maradda lahu min Allah kenn mënu ko fom istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom yalla ngi wote yëkëti kaddom ci kaddu yoonte bi ali salatu wassalam ci kaddu ulama yi borom xam xam yi ci kaddu alquranul karim ci kaddu hadith ci kaddu sunna neena istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom ñami wo ñepp dañu nekkul ci rëdd ba nga xamne fa la sen borom nekkul dañu nekk ci rëdd bo xamne sheytaane lañ di deflo lañuy xey ci lañuy xey lañuy gont ci lañuy gont yalla mu ne baye len fi sheytaane ti ñew ci man min qabli an ya'tiya bala mu ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la maradda lahu min Allah kenn mënu ko fam mu ne kon jébalal sa bop yalla bala ñu lay jébal sa borom yene degg ñu tag fi ba nopi daani jébal nañ ko boromam yalla mu ne bala ñu mala jébal té ma jébal sa bop bala ñu mala jébal té nga ma jébal sa bop istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah te jébal la yalla fekk da nga ñak pexé jébalun ko ko ba ngay am pexé mo gënal nga jébal sa bop yalla subhanahu wa ta'ala ndax bes bobu kat la maradda lahu min Allah demal hôpital bo dem ci hôpital yi rek fi nek ni ya nga fa fek ka bo xamne tabarakallah la maradda lahu min Allah wa wal tafati saq bi saq ila rabbika yawma isin al masaq nga gis tabarakallah nit tedd ci lal bo xani bu fekkon ay pexé koy delosi wala ay million diko delosi wala daraja diko delosi wala ndomba tank diko delosi ko keru dem waye nak la maradda lahu min Allah kenn munta fam lolou waaw motax leg leg nga am xarit ñu waxi bam ko def ko ci ñew tok leg leg nga am dom ñu waxi mbax bam ko def ko ci ñew tok kenn ku ne lolou dal na la am sa xarit ñu waxi def ci mbax ful nga ñew tok ni sétal li am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna ki am jëkërem ñu waxi mbax bam ko def ko ci bir suuf sa dar ñu ci kër ga tok su fekkone la maradda lahu min Allah ji amna ko mëna walbati ba fam ko kon su baba loolu bu bëgge xew ci koku lañuy dem ne ko diiw kat mi ngi bëgg dem ñu bëgg nga fam ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti dal di xëc ci téléphone am ne suñu borom diiw mi kat nangam ak nangam way yalla dafa samp de ni mu ne la maradda lahu min Allah ma lakum ta'mulun min malja'in ci fu ngeen di rawé yawma isin bu kéro ge amul fenn fu nit mëna laqatu su kéro ge ngir raw ma lakum min malja'in yawma isin bis bi rudi genn ci nit ci aduna ci mu wara dem fanani qabru mba mu yandu ji fa bis bobu ma lakum min malja'in yawma isin amul fu nit ki mëna laqatu yandu ji fa mba mu fanani fa mba mu dem fa ba tax bis bobu mu recc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf ko soxla le 6 octobre ci waxtu sangam ñu ne ko ah deug la de waye dafa dem ties ñu ne kon bu ñewé ngeen nako boromam neena dafa yoni malaka mi ngir mu jël ko lolu amut sallaw boy dem ca yoon wala la kalay jël ci di dabé mom malaka mi ñu yoni ci yow ndax dafa am fulle mbolem ñi sak yalla mom la ci may fulle ju tollu jim ko may te kenn du gis ak bëtt ma lakum min malja'in yawmasin motax yalla neena istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawm la maradda lahu min Allah nagn defarat dikuy bala ñuy jébal yalla nagn defarat and bi bala ñuy jébal yalla nagn balon ci akki bala ñuy jébal yalla kenn ku nek na walbuti ko wat set ay manke mankem mu jëm ko matlu ci ay yaramam mu jëm ko matlu ci ay jikom mu jëm ko matlu ci ay jëf jëfam wama lakum min nakir wama lakum ti du ngeen am min nakir lu ngeen di man mim wama lakum du ngeen am min nakir lu ngeen di mim suratu shura aya ñen fuk ak joom ñaar abu sa'ud mune ma lakum inkarun limaqtaraftumuhu li'annahu mudawwanun fi sa'ahi fi a'malikum wa tashhadu alayhi jawarihukum tafsir abu sa'ud jukib juroom khatum fanwer ak juroom ñaar ken du mim neena munu len min ndax li ngeen naram mim bind nañ ko ci kayit ba noppi noo koy mime dem ba ci suñu borom lay def nangam nga ne ko mam man mii daa tàmbalee waat ñu ne la bëc ci téere bañ ko bind ne la mi ngi nii nga naa wali dama na jeex ma wa ma lakum min nakir kenn du mën a mim adduna si nag moom mim fi yomb na ndax si ngay làqatuy jëf mën naa am ñoon duñ la gis waaye suñu borom foo nekki jëf mi ngi lay gis te yemul ci dala gis mi ngi yoon ni ñaari malaaka yoo xam ne li ngay def ñu ngi koy bind ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ca kanam insha allah fa in aradu soo leen waaray li lépp fa in aradu suñu du mooyoo nga ne leen ku yàlla sànk ke mun laa jubalati wuy ji leen yàlla jébbal ko seen bopp ba ñu leen ko jébbal ndax su dem jotee kenn mun leen a fommal si dem jotee amu leen fu ngeen di làqu su ngeen demee munu leen a miim fa in aaradu soo leen waxee lii lépp nag ñu du mooyu ah fa maa arsalnaaka alayhim xafiisa fa maa arsalnaaka yónniwuma la alayhim ci ñoom xafiisa nga gaddu saw yet di leen wër yónniwuma la yow mouhamad alayhi salatu wasalaam nga gaddu saw yet di leen wër amul googu jot in alayka illa albalaq dara wëru la lu dul jottilee rek soo jottilee rek yow wàcc nga ñëw ñibbi si tabarakallah moo tax góor gu baax googu woon ci tiwaawan radiallahu anhu daan wax ni wa man ata gayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun charra raddin xaysuma alana mu ne yàlla day yónniwuñu yónniwul yonente bi ci ñun ngir muy gàdd aw yet di wër day jottile rek su jottile nag kenn ku nekk na fexe ba bu ñëw àllaaxiri indi loo xam ne moom moo ko jottili ku fi indi lum jottili wut nag soo ñëw ñu delloo la ko radiallahu anhu suratu shura aye ñin fukk ak juróom ñett yàlla nen wa innaa te ñun isa asaqna saa bu ñu mosalee al insaana nit rahmatan yërmane min naa bu tukkee ci ñun yàlla ñu mosal ko fariha biha mu kontante yàlla mu ne fu ma mosale nit yërmane rek fariha biha dég lool wa in tusibhum bu leen laale nag sayi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci loo xam ne nag seen loxo ko def fa inna al insaana nit kafour daal di wet daal di faq jëf nag waaw nit daal fu ko yàlla defale lu neex rek fariha biha te saa bu ko lu métti dalee nag yàlla ne nag bala may jàll li ngeen di wax entre parenthèse muy bay na xaw say ni bala may jàll li ko dal moo ko teg boppam door na nga wax li muy wax wa in tusib sayi'atun nga ne waaw mu ne may ma bima qaddamat aydihim loolu mooy bayna xaw sayni wala entre parenthèse yi la dal yaa ko teg sa bopp door nag ne fa innal insaana kafour maanaam nit ñaar rek moo koy dal yërmande wala lu métti bu ko yërmande dalee yàlla mu ne fariha biha bu ko lu métti dalee fa innal insaana kafour mu daal di sul jëf mel ni kuñ mus ta defal lu baax lu wér gi yaram bari bari bari bari bu feebaree benn yoon rek mel ni musta wér waaw loolu la yonente bi waxoon alayhi salatu wasalaam ni jigéen ñi li ëpp ci leen di dugal sawara mooy yukaffirna al ashira yukaffirna al ashira kafour maanaam dañuy sul jëf yonente bi moo ko waxoon jigéen ñi kera bu mu jógee ca rañaan ma alayhi salatu wasalaam te ñu ngi ci weeru rañaan bi tabarakallah ba mu ca jógee dafa ñëw ne leen ah yéen day wan nañ ma moketu aljanna ak moketu sawara waaye ba ma demee sawara la ma fa gis ci ay musóor moo ëpp ba ma demee ba ma demee aljanna la ma fa gis ci ay musóor musóor ya sawar daal ñoo gën a bëri musóor ci aljanna loolu la leen wax jigéen ñi daan ne ko waaw ñun luñ def yàlla ba musóor yi gën a bëri sawar mu bokk ca lam leen wax mu ne leen yéen tukaffirna al ashira da ngeen di suul jëf ñu ne ko luy suul jëf mu ne leen yéen lu leen seen jëkkër man di defal lu mu bari bari bari bari bu ngeen nee rek ne ko musuma defal dara daal di koy tàccu loolu nag kon jar naa moytu lool musuma defal dara ëpp na yàlla it may la wér gi yaram may la kattan nga xëy tabarakallah sa morom yépp xëy sa machine ci sa yaram yépp nangu say tànk nangu laa yóbbu ca wana wa say loxo nangoo liggéey